Szervusztok, kedves hallgatók! Kellemes délután! Rádió Cafén a Hétmester lövésze, szokásunk szerint 3-5-ig számítunk a figyelmetekre. Ahogy mi, az azt jelenti ezen a délutánon, hogy Puzsér Robert és Dinnyi és Gergő. 0629986986 az az SMS szám, amin írhattok nekünk. Arra is kérünk titeket, hogy akkor ezt tegyétek is meg, és ne hagyjatok minket cserbe. A témánk az a mai napon a sorozatok világába kalauzol benneteket, mégpedig azoknak a sorozatoknak a világában, amely sorozatok itthon készültek. Már egyszer beszélgettünk sorozatokról. Összeszedtük a 10 leginkább ajánlott sorozatot. Igen, a DVD ajánló magazintól nem állhat távol a sorozatok tematikája sem, ugyanis hát nem csak filmeket lehet TK-ból kölcsönözni, vagy akár a netről letölteni, hanem sorozatokat is, és a sorozatok egyre nagyobb részt foglalnak el a tudatiparból, hogy így fogalmazzak. De nem csak külföldi sorozatokról beszélhetünk, hanem a magyar sorozatokról is, és érdemes is beszélnünk a magyar sorozatokról, ugyanis rémületes, szó legigazibb értelmében rémületes sorozatok készültek az utóbbi 20 évben, fogalmazunk így. Kifejezetten a rendszerváltás után készült sorozatokra fókuszálunk, valamilyen módon le kellett ezt a témát nekünk szűkíteni, soha ekkora bajban nem voltunk, mint ennek a mai adásnak a megszerkesztése során. Olyan mértékben a bőség zavarában szenvedtünk, hogy melyik legyen a 10 leghitványabb valaha volt magyar sorozat, hogy hihetetlen sorozatok nem kerültek be ebbe a válogatásba. Ezért is szűkítettük nagyjából a rendszerváltás tájékára a merítés kezdetét. De hát talán meglepő a szám, hogy összesen majdnem 200 darab magyar sorozat készült, ebbe beleértve például a mesesorozatokat is, és ebből választottuk ki azt a 10 legkevésbé ajánlott sorozatot, amit viszont már úgy is hiába nem ajánlunk, mert mindannyian nagyrészt láttátok őket. Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem a 10 leginkább ajánlott magyar sorozatot szedtük össze. Mert hát, nincs 10 azért, ilyen. Mert nincs. Egyszerűen nincs 10 olyan sorozat, amit mernénk ajánlani. Egy bizonyos szempont szerint esetleg még valamilyen erények szerint jónak is tartanánk, de 10-et egészen biztosan nem tudnánk összeszedni. Nem tudnánk, biztos, hogy nem tudnánk. Képzeljétek el, hogy 35 különböző sorozatból válogattuk össze ezt a 10-et. Tehát ezt úgy kért, hogy 35-re szűkült akkor a lista, mikor már az időbeli határt meghúztuk, és a hitvánsági paramétereket is maximálisra állítottuk. Igen, és akkor 35 olyan magyar sorozat volt, amit a leghitványabbnak ítéltünk, és vért izzadtunk, és az arcunkról a bőrt lekapart. Nagyon komolyan fölmerült, hogy szombat-vasárnap top 20-at fogunk csinálni, ez így volt több napig, mert egyszerűen nem tudtunk kihagyni olyan sorozatokat, amiket majd még említeni azért talán fogunk, de nem kerültek be. De aztán megerőszakoltuk magunkat, és úgy döntöttünk, hogy mint mindig, most is, igenis össze fogjuk állítani. Ha a 10 legjobb hollywoodi férfi színészből össze tudtuk állítani, akkor a 10 leghitványabb magyar tévésorozatból is össze fogjuk tudni állítani azt a bizonyos top 10-es listát. És elkezdődött egy nagyon-nagyon kemény munka. Ezt így elmondhatom, hogy kicsit beavathatjuk a hallgatókat, kicsit hadd tekintsenek be a műsor boszorkány konyhájába. Nagyon-nagyon kemény, napokon keresztül tartó, kőkemény érdekérvényesítő küzdelem zajlott kettőnk között, míg aztán összeállt az a bizonyos 10 film, amelyet mindketten vállalni tudunk, pontosan mind a ketten vállalhatatlannak tartunk. Amelyet a legkevésbé tudunk kölcsönösen vállalni, és a vállalhatatlanság vállalása feletti érdekérvényesítés az, ami itt zajlott. Tehát, hogy mindenki rosszabbat akart, meg, de várj, az még rosszabb, hogy? Igen, és ez zajlott, és aztán ki kellett hagynunk egy egész csomó sorozatot ebből a bizonyos válogatásból, de azt hiszem, hogy a mérleg egyik serpenyőjében rengeteg kimaradt sorozat, tévésorozat van, amivel nem fogunk tudni ma foglalkozni, és ez szomorú. És efelett egy kicsit időzünk el. Ezt követően viszont meg örvendjünk annak, hogy ez a 10-es lista viszont annyira kemény, mint a vídia. Nem fogjátok tudni elképzelni, hogy mennyire hitvány, minősíthetetlen mélységekbe tudunk alászállni. Amikor halljátok a 8-at mondjuk majd, akkor azt fogjátok érzni, úristen, még 7 ennél gyengébb van, és bizony, hogy van. Egyébként az is egy fontos válogatási szempont volt, hogy vannak olyan sorozatok, amelyek méltán elsüllyedtek a süllyesztőbe, és csak az igen jó memóriájú tévénézők emlékeznek mondjuk a Tévé a város szélén, vagy Hetes stúdió című sorozatra, Bajor Imre főszereplésével, mert először azt hiszem talán Gágy György, de lehet, lehet, hogy tévedek, majd később Verebes István vitt, és elég sok részt megért, de nem emlékszik rá senki, ezért hiába tulajdonképpen egyfelől tudott egy hatalmas erényt fölmutatni a hitványság oldalán, másfelől olyan mértékben elfelejtetté vált, hogy talán ne is rángassuk elő tudatalattinknak a sötét mélyéről. Nagyon-nagyon sok virtuális felkiáltójel van a tudatalattinkban, amely arra figyelmeztet, hogy erre ne. Nagyon sok behajtani tilos igen. tábla van, ami nem került be az első generáció, ha valaki emlékszik erre a csodálatos sorozatra. Mi azért arra is odafigyeltünk, hogy azért legyen a top 10-ben olyan is, amit ismertek és méltán utáltok, legyen olyan, amire tulajdonképpen úgy emlékeztek vissza, mint egyfajta gyerekbetegségre, mint egy gyerekbénulásra, amiből felépültetek, vagy valami olyasmire, amit leginkább elfelejtenétek, de nem tudtok, mert olyan mély nyomokat hagyott bennetek a szó legrosszabb értelmében. És lesz olyan, amelyiket bizony-bizony már elfelejtettetek, elnyomtatok a tudatalattitokban, és most egy egészen másik úton fog kitörni, hogy aztán fertőzzön és betegséget terjesszen lelketekben. Egy szó mint száz, következik az a top 10-es lista, amely a mi szerintünk a rendszerváltás óta elkövetett 10 leghitványabb magyar tévésorozatot tartalmazza. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. Hát igen, ez a kisváros a 10. ezen a bizonyos top 10-es listán, ahol Hollósi Frigyes és Usztics Mátyás lehetnek a legemlékezetesebb szereplők ebből a bizonyos sorozatból. Az a döbbenetes egyébként, ezt többször is megfigyelhetjük, hogy 8 évad és 195 epizód készült, de senki nem emlékszik igazából semmire, csak arra, hogy a Usztics kiabált, a Járai, ugye ő volt a Hollósi Frigyes, pedig zabált. Tehát körülbelül ennyi maradt meg, és még ez is kicsit sok. A Hollósi az próbálta ezt a Kocsek világot hozni. Tehát a kisfiam, intézd el ezt meg azt, menjél ide meg oda. Na, kisfiam, megtanítalak a szakmára. Tehát ezt a stílus próbálta hozni, minden rész a legteljesebb érdektelenségbe fulladt. Tehát pedig nagyon 8 komplett évad. Nagyon nagy dolgok történtek, hát felrobbantak autók, áttörték a határzárat, tehát rengeteg minden történt benne. Kifejezetten akciódús volt az egész, és ennek ellenére nem emlékszünk belőle semmire, és nem történt semmi. Nem lehetett azt se követni, hogy itt valami szerelmi szál is, mintha lett volna mindig, de aztán azt nem lehet tudni, meg család, meg ilyesmi. Én azt éreztem az egészben, hogy valószínűleg, nincsenek tényadataim, de valószínűleg a VPOP-től, vagy én nem tudom kitől kaptak egy kis támogatást. Nyilván valahogy kaptak a VPOP-től. És akkor kellett csinálni egy ilyen sorozatot, ami tulajdonképpen egy kicsit olyan szimpatikusabbá teszi ezeket a rendvédelmi szerveket, amelyeknek ugye a rendszerváltás előtt, ez egy 93-ban indult sorozat, rendszerváltás előtt hát nem volt olyan nagyon nagy a közszeretet irányukba, és a rendőrséget és a határőrséget, ezek együttműködését mutatta be az a sorozat. Milyen igen. az, amikor két rendvédelmi szerv együttműködéséről készül egy sorozat? 8 komplet évad. Ilyen pontosan. Igen, ez történik. És a 8 évad pedig kifejezi azt az űrt, azt a vákumot, amelyben nem volt más sorozat, amit nézhettünk volna, és jellemző, hogy a megszűnés az tulajdonképpen a tévés rendszerváltáshoz kötődött, amikor megindultak a kereskedelmi tévék, ugye 97-ben, 98-ban szűnt meg, azt hiszem a sorozat, ha jól emlékszem. Tehát abban a pillanatban, hogy el lehetett kapcsolni, abban a pillanatban a nézők el is kapcsoltak. Az másképp, hogy mire kapcsoltak, arról majd még beszélünk, de azonnal éltek a lehetőséggel. Egyébként már az is abszurd, hogyha még egy lépéssel viszont visszafelé nézhetünk, hogy ez a sorozat tulajdonképpen az Angyalbőrbennek a helyettesítője. Az Angyalbőrben, ami nem került a listánkra, mert úgy voltunk, hogy vagy Kisváros, vagy Angyalbőrben, hát annak is megvoltak a komoly problémái, az egy olyan sorozat volt, amikor valaki kitalálta, hogy pedig a Magyar Honvédséget hivatott. A jópofa katona sztorikból, ami mindenkinek volt, mert volt az idióta kötelező katonaság, abból csináljunk egy sorozatot, hogy jaj, de vicces, hogy kiszöktünk a körletből, és akkor ott, mint itt olyan volt. Igen, megnéztük a igen. csajokat. Az úgy lehet, hogy sztorinak jó volt, kínunkban, amiért nem lehetett más csinálni arra, de hát abból egy sorozatot csinálni az erősen kérdéles, és ennek az utód sorozata tulajdonképpen a Kisváros, ami azt az űrt, amit ez a egyébként néhol azért vicces, meg néhol mesztelen melleket mutogató Angyalbőrben hagyott egy űrt, azt próbálta pótolni igen rosszul a Kisváros. És mennyire posztkádári a szónak a legrosszabb értelmében, igazából már megjött a rendszerváltás, de azt lehet látni, hogy ebben a Kisvárosban ezzel a rendszerváltással nem nagyon tudnak mit kezdeni, vagy nem nagyon tudnak akklimatizálódni. Hát talán egy újdonság van, az állandó marketing. Az, hogy minden autó oldalán van egy matrica, hogy minden elhaladó teherautó és azon lévő Kádár Transz, milyen stílszerű, hogy a Kádár Transzot reklámozták, felirat az meg van mutatva. Na jó, de ez a nagyon korai kapitalizmus Magyarországon, amikor a Fradinak a mezén, meg a nadrágján, meg még a lábszárvédőin is 12 különböző matrica hirdette, mert nem voltak képesek arra, hogy befektessenek egyetlen egy hirdetőbe, és az egyetlen egy hirdető felfogja, hogy azáltal, hogy ő az egyetlen szponzor, az neki több pénzt megér, mint hogyha a Vince Ottónak a seggén a Hungária biztosító reklámja mellett még lenne neki egy kis hely. Én most belenéztem egyébként jó néhány kisváros epizódba, nem mintha nem emlékeznék rá, de például megdöbbentett az, hogy nem csak konkrét cégeket reklámoztak, hanem hát nyilván konkrét cégek megbízásából például biztosítást, tehát magát azt a fogalmat is, és majd látni fogunk ilyen sorozatokat, ahol fogalmakat reklámoznak, új, már a modern világra jellemző fogalmakat, és akkor ott azt hintették el a nézőben, hogy az azért úgy van, meg jó, meg végtelenül kínos. Meg voltak ezek a mindenféle nyugati filmek, meg nyugati sorozatok, és azokban voltak ilyen emberrablási sztorik, meg túlszejtési sztorik, és ezeket a kisváros megpróbálta hát a kisvárosi léptékek között reprodukálni, ahol a túlszejtés az úgy nézett ki, hogy valami 60 négyzetméteres lakásba beveszi magát egy szökött rab, és akkor ott túszul egy-két nőt. Tulajdonképpen olyan volt egyébként, mint valószínűleg egy magyar emberrablás lehet, sőt, lehet, hogy Amerikában is ilyen egy emberrablás, ha nem a tévében mutatják, a csillogó showbizniszben mutatják, csak hát a csillogó showbizniszben nem lehet folyamatosan csak ilyen ultrarealisztikus, zárul unalmas dolgokat mutogatni. Tehát hiába tényleg olyan esetleg. Olyan kis stílű volt ez az egész kisváros. Tehát tényleg olyan nagyon dohos és olyan nagyon-nagyon áporodott volt ez az egész. És nem tudta az ember felizgatni magát, talán nem csak azért, mert egy nagyvárosban lakunk. Nem ez volt a fő bajunk ezzel, hogy kisvárosban játszott. Igen. De olyan kisvárosi volt az egész, az az igazság. Egy szó mint száz, ez a tizedik, és innen még csak lefelé haladunk a jövőben. A posztokat úgy helyeztük el, hogy ne legyen a területnek egyetlen olyan pontja sem, amit valamelyik ne ellenőrizne. És persze állandó rádió kapcsolatban vannak egymással. Fig Bobby, itt a Joker. Autók érkeztek Zsaru 1-hez. Utasítást kér vétel. Azt hiszem, ez az egyes számú férfi lesz. Kérem, hogy kísérjék a vadászházhoz. Zsaru 1, kísérjék őket a vadászházhoz. Vége. Ezredes úr, átvizsgálták a terepet mind detektorral? Mivel? Aknakeresővel. Pontosan. Ugyanis az a kérdés, hogy vadászat közben felrobbanunk-e, vagy sem. Ezen a határszakaszon mi magunk szedtük fel az aknákat annak idején, Mr. Weiss, és azóta még nem robbant föl senki. Nagyon jó, de azt szeretném, ha holnap is ezt mondaná, ezredes úr. Van mind detektoruk? Mr. Weissnek igaza van. Elképzelhető, hogy valaki, aki meg akarja akadályozni ezt a találkozót, előkészített ide egy kis meglepetést. Ezredes úr, kérem, vizsgálják át gondosan az egész területet, ahol a vadászat lesz. Őrnagy úr, szóljon Hunyadinak, hogy lássanak neki az aknakeresőkkel. El fog tartani egy ideig. Nem baj. Fő a biztonság, ezredes úr. És ez, ahogy előadják ezt a hideg profit, ez a legnyomorultabb az egészben. Ahogyan kommunikálnak egymással, mind detektorral át kell vizsgálni föl. Ő a biztonsága lesz, ráadásul. Egyébként, ha lenne top 10, és lenne legjobb magyar sorozat, itt kell megemlítenem a Tűzvonalban, ami szintén egy rendvédelmi szernél játszódik, de most erről nem fogunk beszélni, mert nagyon-nagyon-nagyon rossz sorozatok várnak még ránk. Szevasztok! A Sándor Mátyás, a Dunai hajós az jó sorozat volt. Nem volt rossz, de az rendszerváltás előtt meg nem is olyan hitvány, úgyhogy nem lesz a listán. Sándor Mátyás jó kis sorozat volt. Bocs, most hallom, hogy van 10 magyar sorozat egyáltalán, és erre egy egész műsort pazaroltok? Majdnem 200 magyar sorozat van, hogyha megnézi valaki, mondjuk az IMDb-ben rá lehet keresni. Nem pazarolunk, hanem szánunk erre. Igen. Egy teljes adást, és sajnos csak egy teljes adást. Ahó, a stáblista végén szerepeltek rendvédelmi szervek, az emlékeim szerint írja nekünk ki. Hát ezt elhisszük. És nem is csodálkozunk. A 9. helyezett mai listánkon. Hát igen, ez a Szomszédok. Amely lehetne akár első is, mert minden magyar sorozatok ős apja. Hát igen. egy olyan, hogy mondjam, egy olyan villanófény a Kádár rendszerről, meg a Kádár rendszernek a velünk élő lerázhatatlan nyűgéről, amit tehát, hogy bárcsak sose lett volna, azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogy így a velünk élő történelem, a velünk élő múlt és az elpazarolt évek. Az elpazarolt életünk, ez az egész életünk itt a vasfüggöny mögött, ez a szomszédok, és ennek minden rémületes kísérő tünetével együtt. Karácsonyig összegyűjtök annyi pénzt, hogy beszállhatok az internetbe. Ha ez nem sikerül, akkor is legalább haza tudok szólni, ha valami külön munka közbe jön. Világos, hogy miről beszélünk, Feri beszáll az internetbe. Ez a Vágási Feri konkrétan beszáll az internetbe, hogyha értitek, miről van szó. Karácsonyig összegyűjtök annyi pénzt, hogy beszállhatok az internetbe. Ha ez nem sikerül, akkor is legalább haza tudok szólni, ha valami külön munka közbe jön. Ez valami bámulatos, valami hihetetlen. Ez a mélységes felkészületlenségünket jelzi, ennek az egész országnak a mélységes készületlenségét jelzi a rendszerváltásra, meg a nyugati életre, meg a modernitásra, meg mindenre, ami korszerű a világban. Elindult 87-ben a sorozat, és nem volt fölkészülve semmilyen értelemben rá, hogy egyszer csak a világ körülötte meg fog változni. Ugye még arról volt szó, hogy bemutatja a proletáriátusnak a különböző elemeit olyannyira, hogy Horváth Ádám panaszkodott, hogy etust eredetileg Vécés néninek akarták, mint a társadalmi osztályok széles spektrumával találkozó szemét, ami hát ugye nagyon fájó lett volna, gondolom neki, de ez a sorozat hirtelen pofájába kapta a rendszerváltást, és bizonyos értelemben nagyon is kristályos formában átvészelte. Tehát arra gondolok, hogy ez a sorozat, és ennek a Szomszédoknak az a nagy erénye, hogy létrehoz egy olyan világot, a rendszerváltás közeli világot időben, ami nem létezett sohasem, de belül nagyon szerves és egységes, tehát a szereplők azok mindannyian ebben élnek, nem is nagyon beszélnek ki belőle, és nem is nagyon férkőzik bele ebbe a világba olyan dolog, mint mondjuk az internet, hanem ők ebben a kristályos formában megmaradtak, és talán a legszebben kristályosodik egyébként mindig az epizódok végén lévő tanulságban, amikor minden szereplő levonja az adott élettanulságot. Kamerába, és rendszeresen ezek a szereplők belenéztek a kamerába a sorozat során, nem csak a végén, hanem közben is sokszor. Hát a Bőmúr az rendszeresen belenézett a kamerába. Hogyha van a filmezésnek alapszabálya, akkor ne néz a kamerába bele. Tehát, hogy azért van kevés... A pornófilmeknél is meghúzunk egy határt, ahol már képesek arra, hogy mondjuk a szereplők azt a szintet elérik, hogy már nem néznek be. Az már a menőnek számít. Én a pornóban se szeretem, ha belenéznek a kamerába. Ne nézzen a kamerába. Nem, tehát, hogy mondjam, az. Ugyanúgy, ahogy nem mutatjuk meg a világosítót, nem? Egy filmben. Ezek alap dolgok. A szomszédokkal annyi baj van, hogy azt, ha most elkezdeném, holnap ilyenkorra se tudnám befejezni. Nincsenek benne például karakterek. Egyáltalán nincsenek. Mindenki ugyanazt játsza. Mindenki a jóra való, aranyszívű, bölcs, és a környezetért aggódni, és azért cselekedni bármikor kész, jó embert játsza. Nincsenek jellemeik. Senkinek gyakorlatilag egyetlen egy figura van az egész sorozatban, aki valóban intrikus, az a Jutkának, az anyjának a bejárónője. Komolyan. Aki egyébként azt hiszem távoli rokona, unokatestvére, vagy valami ilyesmi, Jankára gondolsz. Janka néni. Szervusz, Janka néni. De rég láttalak. Rága Jutkán, megfognád ezt, amíg leveszem a kabátom. Túl vagytok már a vacsorán? Feri most jött haza. Éppen terítünk. Nagyszerű. Akkor én is bekapok veletek pár falatot. Képzeld, Jutkám. Szervusztok. Szervusz, Ferikém. És hogy van az én édes Matyikám? Szóval képzeld, Jutkám. Elromlott a hűtőgépem. Egyszerűen nem hűt. Na, pakoljátok le a számítógépet, majd vacsora után folytatjátok. Ezzel nem. Mert lefagyott. Hoppás! Akkor betehetjük ezt a kis húst meg felvágottat. Mert amint mondtam, elromlott a hűtőgépen. Apa, beteszed a húst a számítógépbe? A lefagyott nem azt jelenti, hogy hideg, hanem hogy nem működik. Nem értem, hogyha lefagyott, akkor miért nem hideg? Az az érzésem, hogy ti egyszerűen nem akartok segíteni nekem. Nem baj. Majd megbüdösödik ez a kis hús, aztán kidobom. Mi az nekem? Add ide, beteszem a mélyhűtőbe, aztán ha megjavítottad a tiédet, akkor majd visszaviszed. Jó, tessék. Mi a vacsora? Misli zöld babbal. Egy mélységesen komcsi szemléletű világ az, amit a szomszédok elénk tár. Annak ellenére, hogy a színhely, színhely és nem is lehetne, hát hogy is mondjam, adekvátabb, mint a lakótelep. A lakótelep, de ugyanakkor az elit lakótelep, mert azt tudjuk, hogy a gazdagréti lakótelep az a magasabb színvonalon épült és ellátott lakótelep mindközül. Szándékai szerint. Igen, de és ez az utolsó a szocializmusban épült lakótelep. Az a Tamás sátortetős lakótelepet képülnek, tehát óriási az előrelépés. A szomszédok, a társadalom, azért mondom, hogy egy komcsi sorozatról beszélünk. Hiába jött a rendszerváltás oly váratlanul a sorozat harmadik évében. 87-től 13 éven keresztül. De csak két hetente fél óra, tehát gyakorlatilag havonta ment le egy óra, egy évben 12 órán keresztül, tulajdonképpen két év alatt zajlott le egy napnyi szomszédok, de abból fél óra, abból annyira sok volt két hétre, hogy az valami hihetetlen. Azért mondom, hogy egy komcsi sorozat, mert itt nem arról van szó, hogy akarunk mutatni egy képet a társadalomról, vagy egy történetet el akarunk mesélni, ami érdekes. Itt arról van szó, hogy a társadalom formálásának, a társadalom megformálásának az igényével lépünk fel, milyen társadalmat, milyen világot akarunk. Ez egy népnevelő sorozat, a szomszédok világa az egy falanszter. Egy olyan világ, ahol mindenki a szükségleteinek megfelelően részesül, mindenki boldog, és mindenki elégedett a saját életével. Tisztességesen végzi a saját munkáját. Odafigyel a másikra. Tényleg egy olyan világ, ahogyan a kommunizmust leírta annak idején Marx, hogy amikor majd eljön a kommunizmus, akkor az majd a gazdag réten fog megszületni először, az lesz a legelső láncszem, és majd onnan fog a világon elterjedni. Onnan ismerjük fel a kommunizmust, hogy Lenke néni árul a boltban, hogy a taxis viszi az utasokat, hogy az erdész vigyázza az erdőt, ez a kommunizmus. És ők mind ezt akarják csinálni. Fogjátok, ezek a szükségleteik, és ezek a nincsenek egyéb vágyaik, és nincs is más konfliktusuk az életben, mint a huligánokkal, meg a gazemberekkel, meg a mindenféle erdő kerülőkkel, vagy kicsodákkal, akik az vadorzókkal, meg a mindenféle gazemberekkel, akiket sosem mutatunk meg. Nekik nincsen sorsuk, nekik nincsen életük, nekik nincsen jellemük, nekik nincsen múltjuk, nincs történetük. Gábor Júli szalomban modern arisztokrácia, esetleg még az egy másik ellenség. A vállalkozó, de a Gábor sem ellenség. Nem a Gábor, hanem a Hermelin. Hermész. Szóval, hogy igen, tehát az a világ, ahol nem mutatjuk meg az ellenséget, mert az a sötétben bujkáló ellenforradal már. Az nem is része a társadalomnak, az csak egy deviáns elem. Igen. Nem létezhet nagy számban. És az, hogy ez az egész 90-es években a szocialista ember nevelésének ez a szelleme, ez mérgezte a hétköznapjainkat a 90-es évek széltében hosszában, az szerintem évekkel vetette vissza a magyar társadalom szerves fejlődésének az útját. Azt kell, hogy mondjam. Másfél mutatója volt ennek, hogy mennyire nem történt meg. Én vagyok a korelnök, vállalom a következő 10 esztendőt is. Gyönyörű zene szól az emberségről. Meghalljuk. Én is szeretem a zenét. Használom a számítógépet, ismerkedem az internettel, de igazából én erdei ember vagyok, és ezért hálás vagyok a sorsnak. Nem az üzlet fontos, hanem a szeretet. Ezért játszunk. Játszunk orvost, művészt, vállalkozót. Ezt osztotta ránk a sors. De játsszuk őszintén. Az a fontos, hogy amit teszünk, az másoknak is, és nekünk is jó legyen. Erre tettük fel az életünket. Mindenki más, de egyformák vagyunk, higgyétek el. Mindenkinek lehet baja, bánata. Mi válaszunk néha a közös örömet. Mi ezt ajánljuk. Tanuljuk meg, hogy nem az igazgató a fontos, hanem akit igazgat. Éjfélig még van idő. Vegyetek le egy jó könyvet, és keresetek ki egy szép mondatot. Megéri. Gyertek ki mind a friss levegőre egy-egy szál gyertyával. Pont most, mikor mi is kimegyünk. Még jövünk egy páran, hogy ne felejtsetek el nevetni. Most az egyszer igazat mondott, de elsősorban rajtam. Nekem ugyanis van hozzá humorom. Egy hosszú, igazi barátság tovább megmarad, mint egy futószerelem. Kevesen ehetnek lazacot vagy kaviárt. Sőt, még szalámit sem nagyon. De talán párizsi jut minden fogát. Talán ma este kivételesen több a szeretet, mint a gyűlölet. Nagyon beteg voltam. A gyógyulásomban a legtöbbet a barátaim segítettek. Ezt sosem felejtem el. Meg én, illetve a szerelem. Jobb, ha ezt sem felejted el. Nagyon szeretnénk itt együtt maradni. Egymással és mindenkivel. Mi mindannyian egy nagy család lehetnénk. Csupa szomszéd. Nem lenne jó? Neveljük és tanítsuk a gyerekeinket mindenre, ami szép és jó. Nincs ennél szebb feladat. Vásároljanak nálunk. Van friss meleg kenyér, van tej, van szíves kiszolgálás. Keressenek minket. Én mindenképpen növelem a reál jövedelmemet. A videó háromszoros, a fotó dupla. A lányok ára marad. Nekem már jó lesz az új év. Nektek is? Ma pihen a taxi, de holnaptól ismét világít a szabadjelző lámpa. Tessék inteni. És még minden jó helyre elmegyünk. Kint finom friss a levegő. Vegyünk együtt egy mély lélegzetet a tiszta levegőből. Ma még van. 12 éve költöztünk ide. Nem szerettem, de ma már maradnék sokáig. Pár évvel ezelőtt sok gyerek követelt itt békét. Mára már felnőttek. Szeretnénk együtt, békében élni. Az a foglalkozásom, hogy az embereket megszépítsem. Pedig az csak külső szépség. A valódi belülről jön. Nem kell elrejteni. Most van két lovagom. Az új évre kicserélem egyre, és az lesz az igazi. Ha van olyan. Én is szeretek játszani. Én is azt mondanám, hogy a rádiózás az egy dolog, fontos dolog, mi szeretjük, de ne maradjunk meg ezen a szinten. Mi a rádió készítői, ti pedig a hallgatók. Azt mondom, hogy nyissuk szélesre, tárjuk szélesre a szívünket egymás felé, és itt az éter hullámain próbáljunk meg együtt örülni ennek az új évnek. Nem lenne jobb, ha mindenki a lövöldözős játékok, filmek nézése helyett inkább magyar sorozatokat nézne? Ha mondjuk egyszer azt mondanák, hogy volt valaha egy szomszédok, becsüljük meg az értékeinket. Kezei csókolom. Kezei csókolom. Ne ijeszgessen korán reggel, Gyula, mert ráesem a forró kemencére és odaégek. Miért zárta el az én szép muzsikámat? Hogy meghajjon engem, művésznő. Már kétszer köszöntem, de hiába. Ami meg ezt a zenét illeti, én azt hittem, hogy maga a komoly zenét szereti, nem ezt a zörejt. Ha dolgozom, vagy takarítok, vagy mosogatok, mindig kemény rockot hallgatok. Kapaszkodjon meg. Szeretem. Mindig érik az embert meglepetések. Van rám egy csöpnyi ideje. Üzletről van szó. Nagyon nagy üzletről van szó. Hát igen, ez Etus, aki Pearl Jam-et hallgat, mert ő ezt is szereti. Ő ennyire nyitott a nyugat iránt, és a Horváth Ádámnak a fejében ez így él, hogy ilyen egy igazán nyitott ember, egy modern valaki, aki Etus. Ami a rémületes, hogy Etus az valóban az überfoka, az überhőse a szomszédoknak. Az a szomszédok eszenciája. Összes hősének, igen, quintesszenciája, a szomszédok összes hősének az összes erényeit egy személyben lehetne egyesíteni, akkor az Etus lenne, és talán nem véletlenül Horváth Ádámnak az élettársáról van szó. Horváth Ádám az összes... Az egész szomszédok annyira szexi, mint amennyire Etus szexi. Igen. Na most a Horváth Ádám minden sorozatában természetesen az életképekbe is betuszakolta Etust. Az Etus az mindig a Csűrös Karoláról van szó. Karol művésznőről van szó, ezt tegyük hozzá. Szikszai művésznő. A Szikszai művésznő az egy olyan hős, akit én rettenetesen sajnálok. Körülveszik a magyar színész szakmának a legnagyobb egyéniségei, és valamennyi... Sinkó, Kézdi, Garas, és még meg annyian, ott van Józsi a piacról, és mindegyik, kivétel nélkül mindegyik le akar feküdni Etussal. De Etus nem fekszik le senkivel, mert ő csak a családjáé, a vejéé, a gyerekéé, vagy a lányáé, a vejéé, meg az unokájáé, mert az a család neki az a fontos, és ő senkivel. Miért nem fekszik le szerencsétlen Etus senkivel? Mert a színésznő, aki játsza, Csűrös Karola, az Horváth Ádámnak az élettársa, és Horváth Ádám a rendező nem fogja megengedni, hogy a Csűrös Karola által játszott karakter. A tökéletes karakter. De nem arra gondolsz, hogy a színésznő lefeküdjön valakivel, hanem a színésznő által játszott karakter sem feküdhet le. És ez a szerencsétlen Etus, ez a szerencsétlen nő csak készíti a kerámiákat napra nap, és nem feküdhet le senkivel évek viszonylatában, mert a rendező az őt játszó színészre féltékeny, de ugyanakkor viszont azt jelezni akarja, hogy ez mennyire egy jó nő, és ezért aztán öten kerülgetik 8 évadon, vagy 13 évadon keresztül, és nem lehet a szerencsétlenek. Én nem értem, hogy hogy lehet egy ember ennyire kistílű. Én rettenetesen sajnálom Etust, és szeretnék is itt megint beindítani egy mozgalmat, a Szabadítsuk föl Etust mozgalmat szeretném beindítani. Én Csűrös Karola művésznő, az maradjon Horváth Ádámnak az élettársa. És hát mi nem is akarjuk senki, hogy azt őtőle elvegye. Csűrös Karola művésznő, az csak Horváth Ádámmal szexeljen. Én is ezt szeretném. De Etusnak találjunk valakit, mert annyira frusztrált, és az a jóság az nem tud igazán felszabadulni benne addig, amíg nem szexelt egy igazán jót. Ennyit a Szomszédokról. Mai listánk 8. helyének birtokosa. Amikor a Szomszédok helyett ugye a kereskedelmi tévék elkezdtek valamilyen sorozatot készíteni, nyilván olyat kerestek, amely leginkább antiszomszédok, és hogyha a Szomszédokat azért nem szerettük, mert egy ilyen erkölcsi tanmese, egy tulajdonképpen a bölcsességről és jóságról szóló agymosás, akkor a Barátok közt ezer okból nem szerethetjük, mondjuk például azért, mert a legkiválóbb színészek helyett a legamatőrebb és alkalmatlanabb színészeket is elővette, de többek között azért talán legsúlyosabban nem tudjuk szeretni, mert erkölcsileg mélységesen alávaló sorozat. Tehát a folyamatos hazugságok, ármánykodások és ilyesmik. A méregkeverésnek a teljesen piedesztára emelt változatát látjuk. Tehát tulajdonképpen egy Szomszédok antitézis, és azért is kulcssorozat a Szomszédok, és azért is beszéltünk róla ennyit, mert nagyon sok sorozat ahhoz képest határozza meg önmagát. Igen. És a Barátok közt az amatőrizmusával, a rossz indulatával, és a napi jelentkezés, ugye a két heti jelentkezés helyett. A napi fél óra. Ezzel tulajdonképpen az értéktisztelet helyett az értékfelrúgás vonalon pontosan szembe megy vele. Igen, azt hiszem, hogy a ló másik oldalán találtuk magunkat hirtelen. Egy nagyon büdös és undorító lóról beszélünk közben. Egy nagyon nyákos, csúszós háta van, ezért mindig átesünk rajta. Mindig a túloldalán találjuk magunkat, hogy a bűzös nyál meg ránk tapad. Ezt is utáljuk benne. Utaltam arra, hogy mennyire szexi a Szomszédok. Na most ezt a Barátok közkészítői megérezték, és ezért olyan sorozatot készítettek, amiben a szereplők már fiatal, 10 éves koruktól kezdve a különböző férfi magazinok, tehát nőket megmutató férfi magazinoknak a lenge, fehér neműs oldalai jelennek meg. Tehát ilyen szempontból is teljesen antitézis. A Szomszédokat azt azért nem szerettük, mert a legkiválóbb magyar színészeket rántotta le egy táliához méltatlan, tália szelleméhez méltatlan szintre, és most annyira finoman fogalmaztam meg magam, hogy ennél jobban nem tudom, hogy mondjam, tehát, hogy így nagyon-nagyon jó színészek nem kaptak szerepeket, csak szöveget. Ezért nem szeretjük a Szomszédokat. A Barátok közttel nagyobb a baj, a Barátok közben nem játszanak színészek. Vagy nagyon kevesen. Hát én nem emlékszem rá, hogy amikor alkalomszerűen feltűnik egy második vonalbeli színész, az akkora felüdülés. Tehát emlékszem, hogy szerepelt Ober Frank Pál, aki most lehet róla vitatkozni, nem Sinkó László. De színész. Nem Kézdi György, de színész. Akkora felüdülés volt, amikor megszólalt, mert Jézusom, valaki képes színjátszásra. Hát ez hihetetlen. De még hogyha színészek vagy nem színészek, vagy képesek vagy nem képesek, hát nekem néha ez a benyomásom, hogy nem is jeleneteket vesznek fel, hanem megszólalásokat. Sanyika, fölveszünk a következő 12 megszólalásodat egymás után, aztán majd szétvágjuk. Jól van, Katika, gyere, most fölveszünk a te 12 megszólalásodat, és akkor majd olyan összevágjuk. Nem is lehet másként egy napi sorozat, hogy a Szomszédoknál nem mondtam, hogy 331 epizód készült 13 év alatt, a Barátok közt 12 év alatt, tehát 98 óta körülbelül ugyanannyi időt telt el, 5036 rész, ami még akkor is, hogyha ugye tudjuk, hogy egy nap két fejezet vagy két epizód megy le, akkor is több mint 2500 rész. A Barátok közt annyira rossz, hogy az Ed Wood szellemét hordozza. A Barátok közt az a sorozat, sőt talán az egyetlen olyan sorozat, amelyikről kész vagyok elhinni, hogy nem vettek föl kétszer semmit. Hogy elsőre minden kész volt. Egyébként az a vicces, hogy azt mondod, hogy egészen különlegesen rossz, hogy azért volt egyrészt egy ilyen Barátok közt deluxe az RTL klubon, a Szeres most, illetve nagyon sok év késéssel a TV2 is a Jóban rosszban elindított egy teljesen hasonló, minden szempontból hasonló típusú sorozatot. Sokáig próbálkozott nyilván más műsorral legyőzni, végül föladta, és azt mondta, hogy csináljunk ugyanolyat. És azzal ne győzzük le, így van. Tehát annyiban nem egyedülálló, hogy szerintem ilyenekből még várhatunk azért párat. Hello, Miki. Hogy beugrottál? Azonnal add vissza a mobilomat. Mondtam már, hogy megkapod. Csak előbb megmutatom Nórának, hadd tudja meg, ki az a patkány, aki alávágott a cégnek. Honnan veszed ezt a hülyeséget? Azért, mert a hívás listámon rajta van a szerkesztőség. Még szép. Felhívtam azt a firkázt, hogy honnan veszi az infót. Tudtam, hogy ezt fogod mondani. Igen, mert ez az igazság. Igen, bratyó. Hát akkor te vagy a legnagyobb szám Nostradamus óta. Mert ezek a hívások sokkal korábbiak, mint hogy az újságcikk megjelent. Add már ide azt a mobilt. Nem nyúlok a piszka. Geri! Add ide a telefon! Ugye mondtam, hogy visszaadod a telefonomat. Mit is mondtál a hívás listáról, ha? Aljas szemétláda. És egy baráti tanács. Bizonyíték nélkül ne kezdjél el vádaskodni a Nóránál, mert könnyen beékedsz. Szavasz. Szóval a barátok közt az egy nagyon-nagyon furcsa történet. Egy tulajdonképpen mindenhol a saját gyártású sorozatok azok hosszú távon ütnek-vernek mindent. Azért, mert az a benyomás, hogy ez a miénk, ez a mi életünk megteremtik ezt az érzést a nézőkben. Amikor elindították a barátok köztet, 2 éven keresztül a barátok köztet a kutya sem nézte. Ezt kevesen tudják. Úgy nézett ki, hogy ez egy totális bukás, de minden energiát beleöltek az RTL-nél, és minden támogatást megkapott, és ők tudták, hogy csak nyomni kell, csak hajtani kell, és igenis ez működni fog, csak időt kell neki adni. És megadták neki ezt az időt, és az elindulásra rá 3 évre már elkezdett emelkedni a mutató, és mostanra meg már ott tart a barátok közt, hogy megverhetetlen, legyőzhetetlen, mindenki azt nézi, eluralta a hazai embereknek a tudatát. És mi végtelenül szomorúak vagyunk emiatt, és nem csak azért, mert rettentően taszít minket az a szellem, amit a barátok közt hordoz, hanem azért is, mert a megformálásának a módja az a minden elképzelhető színvonalat alul múl. Mire iszunk? Nem is tudom, a jövőre. Aha. Meg a Leendő galériámra. Tényleg, hogy haladsz a galériával? Lassan, de bizonytalanul. Mondva? Na, megnéztem pár képet, de igazából egyik sem jött be. És neked milyen napod volt? Nem valami fényes. Hogyhogy? Nincs meg a kocsi. És ezt csak most mondod? Először azt hittem, a Linda idétlenkedik, de most már úgy néz ki, hogy ellopták. Tudod mit? Ha töltesz nekem egy kis pezsgőt, akkor mondok egy jó hírt. Na? Nem lopták el a kocsidat. Tudsz róla valamit? Igen, eladtam. Mit csináltál? Eladtam, hogy összejöjjön a pénz a galériára. Gondoltam, örülni fogsz neki. Várjál már! Anélkül, hogy megkérdeztél volna, elpaszoltad a Verdámat? Persze, te se kérdeztél meg, hogy licitálhatsz-e a cuccaimra. Fogtad, és csak úgy elpasszoltad? Igen, gondoltam, örülni fogsz neki. Annyira akartál segíteni az én akaratom ellenére. Jó ötlet volt, nem? Ez egy nagyon, nagyon rossz ötlet volt. Ennyire rosszul játszani. Igazából, Gergő, én azt mondom, hogy próbáljuk meg minél jobban kifejezni azt, hogy miért nem szeretjük mi ezt a sorozatot. Azért nem szeretjük a sorozatot, mert nem tudom, hogy jó-e. Sziasztok! Ez a lista már nem is jó, hanem a barátok közt az első írja. Zoli, szerintem ennél ürülékebb nincs. Teljesen igazad van, de ez a Szomszédokra is elmondható, és még lesz 7 olyan sorozat, amire elmondható. Sokkal inkább. A 7. Ne te magad légy! A 7. nem más, mint... Ez a Pasik című sorozat 2000-ből. Pasik felkiáltója. Igen, a... 4 szezon, 55 epizód. Nehogy azt higgyétek, hogy ez csak egy ilyen marginális sorozat volt. 55 epizód, milyen jó lenne egy jó sorozatból készülni ennyi. Bajor Imrével, a Hernádi Jucussal és Gálvölgyi Jánossal. Kisegítve természetesen Revicki Gáborral. Természetesen a Revicki Gáborral és Liptai Klaudiával és Szerednyei Bélával. Egy önfelett bolondozásnak indult a dolog, aztán hitvány pojácáskodás lett belőle. Nem tudom, én pedig bevettem a fogalmazás gátlót. Nem. Ti a Pasiknál láttatok már hitványabb őrjöngést? Tehát az a baj, hogy amikor nézem, és azt a gumiröhögés soha ennyire rosszul nem jött ki sehol. Tehát ahol a nem létező poénokon is röhögnek. Annyira gátlástalanok voltak a készítők, hogy nem kellett poén, hogy rákeverjék a röhögést. Mindig röhögnek benne. Minden ordináriságon röhögnek benne, a leghitványabb dolgokon is. Valamikor ekkor tájt, már talán végleg véget ért a szeszélyes évszakok, és nem tudtak több bohózatot előásni az archívumból, de hogy nem egyébként az Önök kérték, Örök érték című műsorban mai napig is szedik elő újra Körmendi Jánosnak a jobbnál jobb jeleneteit. Antal Imre mindegyikben játszik azért. Antal Imre, és hát akár Gávölgyi János is gyakran feltűnik, vagy Hernádi Judit. És tulajdonképpen azt a, én azt gondolom, hogy azt a réteget, amelyik hát ezen szocializálódott, hogy ez a humor, akarták megragadni. De azért ne felejtjük el, hogy ezeket a régi bohózatokat azért valamilyen szinten azért mesteremberek, néha egész jó írók írták, és néha tényleg van bennük egy-két poén, még ha a mai humorérzékünkkel azért már inkább Bunfordinak is tűnik. Na most ez ugyanaz, ezek nélkül a forgatókönyvek nélkül. Tehát azok a manírok, azok a megszólalási módok, és azok a poén helyek, így kell mondanom, mert poén az nincs, mint ami ezekben van. Tehát azok ugyan hasonló dolgokon, ugyanazokon kéne röhögnünk, de még azoknak a színvonalát sem éri el. Tehát ez a vannak, nem arról van szó, hogy jelezve vannak azok a helyek, ahol a poénok el kell, hogy hangozzanak, de poénok nem hangzanak el, viszont fölhangzik a röhögés. Tehát konkrétan hallgassátok meg, hogy milyen ez a gyakorlatban. Fizetek főjúr, illetve nem fizetek, mert nekem volt egy feketém, nem is fekete volt, hanem szőke. Ki az a gázszállás? Édesapa nincs itthon? Nem. Hála Istennek. Azt tessék már ebben váradni. Jó napot. Kérem, én az elektromos művektől jöttem. Igen, igen. A villanyszámlás? Édesapa nincs itthon. Ugyan, dehogy. Kérem, én csak közvéleménykutatást végzek, hogy megtudjam, hogy a fogyasztóink elégedettek-e a szolgáltatásainkkal. Igen, igen. Hát elmondhatom, hogy a legteljesebb mértékben elégedett vagyok. Igen. Szóval ön elégedett? Én igen. Akkor miért nem fizeti 4 hónapja a számlákat? Ugye? Ezt kérdezem én is. Hogy mi? 4 hónap? Én azt hittem csak 3. Sajnálom. Tudja, mi ilyenkor a kötelességem? Nem tudom. Hát majd mindjárt meglátja. Mit tetszik, Sáncsak? Nem azt, amire én gondolom. De pontosan. Jaj, nem kapott meg egy pár hónap haladékot? Tehát a feleségem... Nincsenek benne poénok, hát ne hallottátok. Egyébként Bajor Imre szerintem olyan rossz, hogy ez egy kisvárosi művelődés színpadán egy jó megírt jelenetben meg tudná nevettetni a közönséget Gál, vagy Jánossal, vagy Hernádittel, vagy akivel épp oda leutazott. Nincsenek megírva, nem léteznek. Igen, nincs megírva a sorozat, hanem olyan, mintha bekergették volna őket a díszletbe, hogy valamit vicceskedjetek. Ti olyan viccesek vagytok a Heti Hetesben is együtt, hárman, akkor csináltok már egy jó kis sorozatot, ti mind színészek vagytok. Igen, igen, akkora gyakorlatotok van ebben, vicceskedjetek. Rutinból lehozzátok. Igen, és ők is elkezdtek vicceskedni, de szerintem az 5. másodpercben elkezdték érezni, hogy ez nem megy. De akkor erőszakkal elkezdtek a gázsira gondolni, hogy ezt most nem lehet itt abba hagyni, mert akkor nem kapjuk meg a gázsit. Pedig a forgatókönyvírói stábban ott van ugye Árpa Attila. Na hát igen. Tehát, hogy ez... inkább magyarázza a színvonalat, vagy inkább... Olvasok itt Trunkó Bencét, akinek már vezeték neve garancia a jó magyar humorra. Igen. Szóval, hogy itt valami olyasmi történt, hogy ők elkezdték érezni azt, hogy ez így nem megy. És ennek ellenére nem hagyták abba. Akkor is ott abba kellett volna hagyni, és azt kellett volna mondani, hogy írjatok nekünk poénokat. Soha nem került volna bele ebbe a műsorba, és mindenki méltán elfelejtette volna. Igen, megbocsátjuk. De ehelyett mit csináltak ők hárman? Elkezdtek erőlködni, és elkezdtek most viccesek leszünk minden arról, és ez nem ment. Ez nem jött össze, hanem szégyen és gyalázat született ennek a nyomán, és a röhögőgépnek pedig a leggátlástalabb használata a magyar televíziózás történetében. Szerintem azzal a filozófiával érthető Revicki Gál Völgyi, írja a kedves SMS író, hogy annyi szemét tehetségtelen senki él meg ebből, hát ő azért tényleg tud valamit a színészetről, miért ne húzzon most ő is egy kis hasznot az ilyen rohadt szemét tömegműsorban. Csak az a kérdés, hogy érzi magát közben, és meddig bírja csinálni. Ez egy érthető, plauzibilis álláspont, csak hát ettől nem fogjuk nagyra tartani. Hát a sorozat ettől nem lesz jobb kicsit sem. Igen. Sziasztok, a Presszóba belenéztem, nem örültem. Angyalok Amerikában című sorozatnál Pacinoval, Strippel örültem. Mindkettőben jó színészek, alapötlet jó, mi a különbség? Hát a Presszó valami rémes, pedig egy szerintem egy nagyon jó film volt a Presszó című film, és hát ebből csináltak egy rémes sorozatot, simán rákerülhetett volna a listánkra, mint hogy a Patika is, amit csak zenéjében idéztünk, nem bírt ráférni a 10-re. Nem volt beférni a 10-re. vízbe. Vessetek meg, de én valahol szeretem az életképeket, ami mégiscsak a Szomszédok folytatása, persze az is tele van hibákkal, de legalább színészek vannak benne, és ennyi, szuper a műsorotok. Az Életképek nagyságrendekkel jobb, mint a Szomszédok, főleg az első két szezon, az kifejezetten érdekes volt, egy család felbomlása. És Csűrös Karolának van pasia? Hát valahogy ott elmaradt ez a dolog. Ott kivételesen ő nincs, ő kivételesen csak a rendezője. Érdekes. Karcsi doktornő. Érdekes, hogy itt ebben az újabb sorozatban ebben nincsen igen, bizonyos itt, váltás. Itt hiszen, az is különbség, hogy itt bölcs. Igen, hogy a Szomszédokban igazából egy olyan bölcs, egy nagyon bölcs művésznőről volt szó, akinek nem volt férfi az életében, tulajdonképpen csak az őt eljátszó színésznek volt a rendező, tulajdonképpen csak a kapcsolata. Igen. És itt most ehhez képest, hát talán az élemedett kor miatt itt már a színésznek sincs, de hát ebben nyilván nem álljunk bele, ez már gusztustalan van. Talán érdemes megemlíteni, hogy ez Magyarország legnézettebb tévéműsora kb. 10 éve, mármint a Barátok közt. Ez így van, és talán említettük is. Én egy nagyon szelíd ember vagyok, de amikor az epizód végén Etus a kamerának elmondta az aktuális igazságot, akkor ugyanúgy viszkedni kezdett a tenyerem, mint amikor Ildikó ájtatos szemekkel éltette az isteni Ferencet. Utóbbi két személy az elmúlt 8 év politikai sorozatának főszereplői voltak, írja Petya. Hát igen, most valószínűleg mellékszereplők lesznek, de azért valószínűleg szereplők maradnak. Talán még életképekben feltűnnek. A toplista mai 6. helyezettje. Az egyetlen TV2-s sorozat a listánkon, egy rémrendes család Budapesten. Nem mondhatjátok, hogy nem rosszabb, mint a Pasik és a Barátok közt, nem beszélve a Szomszédokról és a Kisvárosról. Most ígértük, hogy növelni fogjuk a csapásszámot, és ezt meg is tesszük. Most nagyon várjuk annak az SMS írónak a véleményét, aki szerint a Barátok köztnél nincs rosszabb. Ha tartja a véleményét, akkor nézze végig az egész évadot. Egy évad, 26 epizód készült, egy rémrendes család Budapesten címmel. Ez az a sorozat, aminek tulajdonképpen az egyetlen olyan, amit ismerek, amikor egy nyugaton futó sorozatot adaptáltak magyarra, legyártották a magyar sorozatot belőle. Nagyon különös, hogy ennyire bejött a magyar közönségnek a rémrendes család. Én nem bírom a rémrendes családot. Nagyon kedvelem. Elbandi, hogy mondjam, egy jó koncepció, egy nagyon sok, nagyon egy rossz poénnal. Egy közepes. Tehát néha vannak olyan poénok, de nekem már fájó, minden tizedik részben egy. Tehát, és ehhez képest leadta mindent év 5000-szer, de szerintem nem jött be annyira a közönségnek. Szerintem Magyarországon nagyon népszerű. Viszonylag népszerű, nagyon. De azért népszerű, mert ezt adták, és ezt adták 10-szer. És tudod, miért ezt adták 10-szer? Azért, mert ez egy régi sorozat, amelynek a jogdíjai nagyon alacsonyak, ezért. Egy olcsó megoldás. Egy olcsó megoldás, amit lejátszottak 40000-szer minden adón, meg még a Szív TV-n is ment. Szív TV. Oda jut végül egy sorozat. De az azért Szív TV, mert csak beszívva lehet megnézni. Meg úgy érdemes. És hát nem csoda, hogy népszerű, mert ha valakinek csak azt adják, akkor ő azt ismeri, az van neki. Na jó. És jobb volt, mint a Szomszédok. Jó, a rémrendes család az már az én számomra már fájóan amerikai. Tehát az már egy olyan világ, ahol a poénoknál így szinte leállnak a színészek, és szinte kinéznek a díszletből így bele a kamerába, hogy most kell röhögni. Ugye ez most jó poén volt, tehát az már nekem fáj. Jó, hát az alpári vonalnak egy korai nagy klasszikusa, igen. Na most a rémrendes család Budapesten az annyival, de annyival rosszabb, mint az eredeti, hogy azt ki se tudjuk fejezni. A kevés erény hiányzik belőle, a hibák megvannak, és új és magyaros hibákat tudtak belevinni. Igen. Új hibákkal tetézi a régi hibákat, az erényeket pedig inkább hagyja, elhagyja. De hát pedig egy kiváló Szervét Tibor, szeretjük a Szervét Tibort, de ebben a szerepben rémületes is. Az a legrémületesebb benne, hogy szánakozik az ember, hogy nem valami eredeti szemetet gyártottak, mint a listánk még oly nehány esetében, hanem itt valami eredetileg még úgy, ahogy működő. A 70-es években. Igen, nem túl, 80-as fény, években. Nem túl fényesen, de úgy, ahogy működő sorozatot adaptáltak. Szó szerint. És a minden poén rosszabb három helyezéssel, vagy három kategóriával. Tehát, hogy mondjam, annyira gyenge, hogy az rémes. Jucikám! Csillagom, bogaram. Tiéd ez a kaktuszka? Igen, Éri, ne? Na, vagyok, te. De volt valami különösebb okod rá, hogy az éjjeli szekrényre tett? Gondoltam, feldobnál kicsit a hálót. Ó, akartalak is figyelmeztetni, hogy vigyázz, mikor lecsapod az ébresztő órát. De nem te. Bocs. De semmi baj. Már elállítottam a vérzést a hálóingeddel. Kölykök? Suliban. Jut eszembe, Misinek fogalmazást kellett írnia, mit csinál az apukám címmel, úgyhogy elvitte a távirányítót, meg egy doboz sört, hogy illusztrálhassa is. A testére azért visszahozza, nem? Ma lesz a magyar-angol meccs. De izgalmas. Hát, fele annyira se izgalmas, mint a szókereső vagy a telesok, de hát legalább lesz, milyen hazajönnöm. Sanyi, muszáj nyitva hagynod a hűtő ajtaját, húzat van. Bocsánat. Legközelebb majd a mosógépbe keresek valami kaját magamnak. Lehet, hogy ott találnék is. Legalább néhány morzsát. Narancslé sincs. Nincs, nem volt időm bevásárolni. Persze, hát érthető. Te figyelj, neked ugye nincs munkád, vagy ilyesmi. És az encikence, amit árulok? Mire értesz, mert én igazi munkára gondoltam, olyanra, amivel pénzt keresel, és amit gyűlölsz. Nézd, én kidörzsölöm a foltokat az ingeidből, betuszakolom az okniaidat, meg a gatyáidat a mosógépben. Jó, tényleg, ez inkább élvezet, mint munka. Akkor miért nincs narancslé? Nem neveszel te. Útközben hazafelé a munkából útba esik a közért, nem? Hogy ez mekkora ötlet? De miért nem gondoltam idáig erre? Legközelebb én intézem a bevásárlást is. Van még valami, amivel élvezetesebbé tehetném az életedet? Leborotválhatnád a hátad. Annak a szőrnek küldetése van. Az távol tart tőlem éjszaka. Hát ez nagyon jó volt. Jó volt. Rég nevettünk ilyen jót. Hogy majd a legközelebb a mosógépbe keresi a kaját. Nagyon-nagyon cinikus. Jó volt, mert érted, hogy nem olyan, hogy így a szereti is a feleségét, de hát azért már elege van belőle, már elég, nem? Nálunk is így van ez néha. Bertalan Ágnes is egyébként kiváló színész. Az a baj, hogy itt a színészek nem a szerepeket próbálják eljátszani, hanem azt, ahogy a szerepüket eljátszották az amerikai sorozatban, amerikai színészek, és azért ez már így együtt nagyon kínos. Utánérzéses nagyon. Tök fölösleges az egész. Tök fölösleges, mert ha valaki szereti, akkor nézze meg az eredetit, egyértelműen jobb. A másik, még amit ide kapcsolnék, hogy volt egyébként egy hasonló hullám, amikor a Jó barátok tetőzött szintén sokadszori játszás után, akkor megcsinálták a magyar Jó barátokat, ott egy picit ugye saját forgatókönyvvel, ez volt a Tea és a Limonádé, amelyet párhuzamosan indította el a két csatorna, a TV2 és az RTL Klub, és ugyanez az a kínos helyzet. És kéz a kézben ott nem vették meg a licenszet, nyilván ott drágább lett volna megvásárolni, mert friss sorozatról lett van szó, és együtt buktak meg. Nagyon érdekes kérdés lehetne így magyar sorozat hitvánságtamból, hogy a Tea vagy a Limonádé a rosszabb, egyébként talán a Tea még rosszabb volt, mint az egyébként Pocsék Limonádé. Szóval a Rémrendes Család Budapesten az minden szempontból egy mélypontja a magyar sorozatok kis világának. Itt írnak, kaptunk néhány SMS-t, például azt írja a kedves SMS-író, hülyeség, a Rémrendes jó, nem azért, mert ezerszer adták. Mondom én neked, Magyarországon a Rémrendes Család... De soha senki nem vallaná be, hogy ő csak azért szereti, mert csak ezt kapta, én se. Na jó, várja. Sehol a világon a Rémrendes Családnak úgy tudom, hogy nem volt akkor átutő sikere. Tehát az egy főre jutó, vagy mint a 100 főre jutó Rémrendes Család rajongók száma sehol a világon nem volt akkor, ami Magyarországon. Ez szerinted mit igazol az, hogy tényleg jó, vagy azt, hogy csak ezt kaptuk, tehát ezért mi ezt szeretjük? Vagy hogy nekünk ez a szemét valamiért valahogy sajátos módon bejön. Ennyi, így is lehet ezt fogalmazni. Én ezt nem szeretném feladni álláspontomat, de jó, a barátok közvetlenül szeretjük, mert jó? Mert azt kapjuk, pontosan ugyanez, mert csak ez van. Csodállak titeket, hogy másfél-két órán át, mert mindezek olyan rosszak, hogy szóra sem értemesek, szó szerint minősíthetetlenek, ez nem így van. Mi döntöttünk úgy, hogy van 25 olyan magyar sorozat, amely szóra sem érdemes, és van 10 olyan, amely bizony megértemel két órát az életünkből. A mai napon az 5. helyi kúszott listánkon. Ez a Klipperek című sorozat. Hát ezt nem biztos, hogy mindannyian ismeritek, mert... 2005-ös sorozat, de 2005-ös, 4 évad, de szó sincs, hogy hamar levették, hogy 4 évad, 50 epizód készült, sőt, ígéretben van egy folytatás. Várjál, tehát tavaly is ment még? Hát ez úgy néz ki, hogy volt két év, amikor ment a Klipperek, és utána két év, amikor ment a Klipperek 2.0, és utána még további Klippereket ígérnek számunkra, tehát itt 50 epizód készült és ment le eddig a tévébe. Azért nem annyira ismeri szerintem a hallgatók többsége sem, meg a mert a barátok köztet nézték közben azért. Mert ez a Királyi TV-n megy, amit már nem nézünk, és alapvetően fiataloknak szólt, mi pedig már öregek vagyunk. Tehát ez a fiataloknak szóló sorozat, a Klipperek. talán a bizonyos szempontból a legrosszabb sorozat, amit láthattatok. Abban a, vagy nem, hogy nem színészek játsszák, de kiskorú nem színészek játsszák, egy tombolás. Egyébként a Tordai Teri is játszik benne, tehát vannak benne felnőtt Szabó színészek. Szabó Győző is szerepel. Igen, de akik a legtöbbet a színen vannak, azok kiskorúak, és egy, hogy mondjam, az iskolai színjátszókör színvonala, ahol legalább egy pedagógus foglalkozik velük, az magasan múlja felül azt, ami itt zajlik. Persze, mert ott legalább a Rómeó és Júliát adják elő. Ez inkább arra emlékeztet, amikor így általános iskola 7. volt néhány menő arc az osztályba, és akkor kitalálták, hogy ők csinálnak valami kis műsort vagy jópofaságot, és saját kútfőből a 7-esek megcsinálták. És az még saját magunknak sem volt. Írtak. És még saját magunknak se volt szórakoztató, hogy WC papírral betekerjük magunkat, meg körülbelül ezek a poénok. Most itt azért 16 év körüliek, már így a vége felé, nem tudom pontosan a szereplők, az eleje felé még különösen kínos, hogy az ébredező szexualitás is megjelenik. Szerintem pár év múlva olyan mértékben fogják szégyelni magukat a kamera előtti tevékenységre a szereplők, hogy ez félelmetes, de amiért leginkább szégyelni kell valakinek magát, az, hogy ez közpénzből forgott. Tehát ez 50 epizód, nem tudom, hogy fél órás 50 epizódot mennyibe kerül leforgatni, de biztos, hogy 50 részén már talán a milliárd sem tévedés, de a millió az biztosan ide tartozó kifejezés. Ezt a mi pénzünkből forgatták, és az MTV videótára szégyentelenül már egyre több részt vesznek le belőle, de tartalmazza ezt, ezért azonnal menjetek föl, és nézzétek meg a műsor után, hogy nem tévedés, ez a sorozat létezik, volt, és adásba kerül. Az mtv.hu-n meg tudjátok nézni, a neten fönn van. Sőt, a videótárba menjetek egyenesen, mert ott több tömegével. Szóval, hogy mondja, hogy fogalmazzak? Mi az, ami zajlik a színen? Azt tudom mondani, hogy ez zendülés. Ez tombolás. Tehát itt nem a játék zajlik, hanem valami hisztéria folyam az, amit láttok. Tehát megfogalmazza az arszpoétikáját egyébként a főcímdalban. Hogy ne törődj a forgatókönyvvel valahogy. A forgatókönyv mit ír, az mindegy, csak játszd a saját filmed. Igen. Ez hangzik el. Tehát itt ténylegesen az önfelett örjöngés, ami zajlik, komolyan a szégyen gyalázat, tehát ott tényleg az történik, hogy elbújsz a fotel mögé, mert nem bírod nézni, mert tudod, amikor, nem tudom, hogy ismered azt az érzést, amikor nézel valamit, és azt érzed, hogy ez a sorozat, ez besorozatoz téged, tehát beklippereződsz attól, hogy nézed, tehát neked ehhez ennyi közöd van, hogy nézed, ehhez neked semmi közöd nincsen, de elkapcsolni se tudsz, mert érzed, hogy valami nagyon fontos történik éppen. Igen, valami tévétörténeti történik éppen, az a legrosszabb értelmében, de akkor is. A történelmet hazudnánk el, ha erről nem vennénk tudomást, hogy ez 50 epizódot megért. És ez egy brémes történelem. Titi? Az nem lehet, te soha nem raknál rendet. Ha csak nem felmondtál, és most összepakolsz. Hurrá, pesgőd ide! Szia, Dizsan. Csak én vagyok. Mondd csak mégis, mit csinálsz itt Titi helyén? Ugye felmondott, és segítesz neki összepakolni. Csak helyettesítem, szabad napot vett ki. Tudod, ma érettségizik. Jaj már, minek azt annyira erőltetni, úgyis kivágja. Ez a Dizsan, ez hogy néz ki, ennek milyen sérója van? És pedig több műsorban is föltűnt, mert annyira sikeres lett a klipperek valakinek a fejében, aki kitalálta, hogy a fiataloknak kéne egy ilyen műsort csinálni, hogy össze-vissza promózta ezt az M1. Ha ennyi energiát fordított volna egy jó sorozatba, hát más műsorokban megjelentek ezek a szereplők, sőt saját kis műsort kapott, ha nem emlékszem pontosan a címére, a Dizsan, amiben ilyen kis természettudományos, meg ilyen érdekességekről számolt be, függetlenül egyébként a klipperektől, de egyben azt promózva. Tehát, hogy mondjam, ez történik akkor, amikor nemhogy nem színészekkel, nemhogy nem amatőr színészekkel, hanem ilyen gyerekekkel. Hát gyerekekkel. Hülye pubertásokkal játszatsz el nem megírt szerepeket. És ráadásul én följelenteném a készítőket, mert ezekkel a fiatalokkal kiszúrtak állatira. Tehát ők valószínűleg nem tudták fölmérni, talán pár évtized múlva föl tudják mérni, hogy micsoda gyalázatban vettek részt. Most menőnek érzik magukat, hiszen a tévében szerepelni menő, saját műsort kapni menő, saját frizurával rendelkezni menő, de hát a velük, amit megcsinálnak, az már nagyon-nagyon közel áll a szellemi pedofiliához, ahhoz, mint hogyha valaki bemocskolja a testüket, ez esetben a szellemüket mocskolta be azzal, hogy filmre vette őket. Réka ma szabad napot vett ki, úgyhogy végre nyugodtan elmondhatom, hogy mi is történt az előző részben. Először is. Titi a fejébe vette, hogy bosszút áll Kornélon, és mint tudjuk, nincsen veszélyesebb egy bosszúszomjas nőnél, ezt majd most Kornél is megtapasztalja. Titi és Petra Ádám segítségével olyan, de olyan gagyi reklámfilmet forgattak, hogy az már minősíthetetlen. Én persze elkészítettem a rendes reklámot, de hogy nem, az övéket adták le a tévében, úgyhogy Kornél konditermének annyi. Ja, és Natasa azt hazudta otthon, hogy Ádám a barátja. Bár ki tudja, lehet, hogy ez nem is hazugság. Erre persze azonnal beállítottak Cuki és Turbó, akik pontos instrukciókkal és életveszélyes fenyegetésekkel látták el Ádámot. Hogy ebből hogyan fog Ádám kimászni? Ez a sorozat, megmondom, hogy mire hasonlít legjobban. A Commedia dell'arte-ra hasonlít. A modern színjátszást... Meg a kölyök időre. Ja, a kettőnek az ötvözete. A modern színjátszást megelőző színészet, amikor a színészek nem szerepeket játszottak, hanem pózokat, beállított pózokkal jeleztek. Tehát a színész az nem játszott, nem azonosult. Jó, volt történet. Igaz, hogy mindig ugyanazt a történetet, ugyanazt a néhány klisét játszották el. Itt sajnos nem erről van szó. Tudod, amikor örülsz, akkor mosolyog. Amikor szomorú vagy, hajtsd le a fejed és síri. És akkor így ilyen széles, nagy pózokkal jelezték, hogy ők most mit akarnak eljátszani éppen. Mindenkinek, aki hallgat minket, kötelező, és győződjön meg róla, hogy erre költötték adóforintjait 50 részen keresztül. Csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik. Negyedik helyezett listánkon a Strici a vállalkozó szellem című 1993-as sorozat, amely azt lehet mondani, hogy az még Antal Józsefnek és Boros Péternek és a Lakitelek népfőiskolának a szellemét hordozó vállalkozás segítő sorozat volt igazából. Tehát megint a közpénzek elköltéséhez jutunk valahogy itt. Az MTV sorozatoknál mindig a sorozat tartalmánál fontosabb az a mechanizmus, ahogy a pénz elkerül valahova. Én most felolvasnék egy nagyon rövid mondatot a Lakitelek népfőiskola honlapjáról, amely ezt írja. Levelek ezreivel mozgósították Nyugat-Európában és tengeren túlélő magyarokat, hazai és helyi támogatókat szerveztek, és több olyan nagyszabású vállalkozást indítottak útjára, az olimpiai top tip játékot, a Fricia vállalkozó szellem című televíziós vígjátéksorozatot, amelyek több milliós nyeresége a világ minden részéről érkező adományok segítségével folyamatosan épült a Lakiteleki népfőiskola. Na most ez azt jelenti, hogy ennek a sorozatnak több tízmilliós nyeresége volt. Ez hogyan lehetséges a 93-as magyar televízióban? Azt én nem tudom elképzelni, tehát hol jött be az a pénz. A másik, hogy ez azzal az érvel leszámol, miszerint a Fricia vállalkozó szellem az egy oktató sorozat volt. Itt egyértelműen vígjáték sorozatnak definiálja, tehát nekünk szórakoznunk, nevetnünk és pénzt termelnünk kell ennek kapcsán, és nem pedig megtanulnunk valamit. De mi is volt ez a sorozat? Emlékszik erre még valaki egyáltalán? A Fricia vállalkozó szellem az arról szólt, hogy a kis család az vállalkozni próbál az 1993-as Magyarországon. Hogyha helyesek az emlékeim, akkor Bezerédi Zoltán talán pék volt. Azért nem vagyok benne 100%-ig biztos, mert ebből a sorozatból még hát epizódokat se tudtunk felelni, ahogy írta egy fórumozó, a bitek levetik a hátukról ezeket a képsorokat. Annyira rossz. Tehát Bezerédi Zoltán volt a pék, aki szóval vállalkozott pék, volna, aki és próbálja az új világban. Próbálja a saját kis pékségét ebben az új kapitalizmusban, amely született a rendszerváltás nyomán, fölfuttatni, de csak nem hogy, megy. Csak hogy miért nem megy? Mert a komcsik ebben az országban mindent a földdel tettek, egyenlővé a vállalkozás. És hova kell visszanyúlni? A klasszikus értékekhez, a nagyapa szelleméhez. És a boldog békeévekhez, az osztrák-magyar monarchia korába kell visszanyúlni. És ez a K.-s szellem Körmendi János megformálásában meg is jelenik, és konkrét tanácsokkal lát el mindenkit. Konkrétan visszatér a nagyapa vagy a dédapa szelleme a virágzó vállalkozások korából, az osztrák-magyar monarchia korából, amikor nem tudom, Ady Endre azt írta, hogy ez a magyar ugar, na hát ekkor ebben a sorozatban nem ilyen módon, nem ilyen szellemben tűnik fel a két világháború, vagy az első világháborút megelőző időszak. Az a Magyarország volt az, ahol érdemes élni, ahol lehetett vállalkozni, amikor a kommerek még nem csesztek szét mindent ebben az országban, ezért aztán Frici eljön ide, és a dédunokáját támogatja, és segíti. Szuhai Balázs, Szent Mihály, Szabó Péter, ha jól emlékszem a nevére, a jobb oldalon jelesei írták a sorozatot. Nem a közép. Nem kifejezetten a közép, hanem inkább a jobbnál is jobb szerzők írták ezt a sorozatot, amelyben azt a hatalmas tévedést hozták elő, hogy ebben az új világban majd nekünk a nagyapa szelleme, a monarchia a szelleme, és annak a minél adekvátabb visszahozása lesz az, amely irányt mutat, és ez egyfajta harmadik útként majd biztosít minket arról, hogy ne a kommunizmusba, a kapitalizmusba, hanem a magyar Kánoánba essünk bele. Sajátosan magyar utat járjuk. Azért érdekes, hogy a pénzünket egyszerre költötték el a szomszédokban a szocializmus építésére, és a Fricia vállalkozó szellemben pedig a régi kapitalizmus restaurálására. Tehát, hogy azért akkor még nem voltak árkok, tehát akkor igen. Egy nagy család voltunk mindannyian. Igen, az MTV-ben mennyi mindenre lehetett elkölteni a pénzünket, ezt csodálatos. Kivéve talán a médiaháborút, de hát ez erről már réges-rég megfeledkeztünk. Sziasztok, sziasztok! Még mindig itt vagyunk, még egy fél órán keresztül, és következik a dobogó, a minden eddig eltelt sorozatok, vagy minden eddig ismertetett sorozatok közül a legrosszabb három. Tehát a 10 leghitványabb magyar sorozatnak a dobogósai. Igen, igen. Na hát, de végül is sikerült kifejezni. 0629986986 az az SMS szám, amire továbbra is várjuk az észrevételeiteket. Amit tudunk, azt beolvassuk. Ez a Rádió Caféti, a hét mesterlövészét halljátok. A 10 rendszerváltást követő leghitványabb magyar sorozat listáját ismertetjük kollégámmal, Dinnyi és Gerivel. Én Puzsér Robert vagyok. Nagyon kívánom, hogy a dobogón is tartsatok velünk. De hogy nézett ki eddig a lista? A 10. volt a Kisváros 1993-ból az MTV képernyőjéről. A tévének van képernyője, az MTV-nek adása van, ugye? A 9. határeset. Hát igen, ez se egyértelmű. A 9. a Szomszédok, szintén az MTV-n 1987-től. A 8. a Barátok közt 1998-ban indult a sorozat az RTL-en. 7. a Pasik 2000-ből, szintén az RTL képernyőjén. A 6. a egy rémrendes család Budapesten 2006-ból, és a TV2-nek köszönhetjük. Vagy köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük. Az 5. az MTV saját gyártású sorozata, a Klipperek 2005-ből. A 4. pedig a Frici, a vállalkozó szellem, amely 1993-ban készült, és Körmendi 30 János. 30 epizódot ért meg egyébként, ezt nem mondtam el, tehát abból sem kevés. De az is olyan volt, hogy nézte az ember, és nem akarta elhinni. Nem. Tehát, hogy az a szellem, az visszatér. Aztán rögtön láttuk, hogy baj van. Tehát az nem kell hozzá a múltnak, a jövőből visszanézve a múltba egyfajta távlat, az azonnal ott és akkor rossz volt. És én nem akartam elhinni. Én az igazság, hogy az elképesztően rossz volt. Tehát, hogy ez, és ott éreztem azt, amit a Szomszédoknál éreztem, hogy itt most a másik kurzus is meg akar minket tanítani élni. És, tehát nem csak a kommer kurzus akar minket megtanítani élni, hanem a széljobber kurzus is meg akart minket tanítani. Ők se veszik le a vállunkról a kezüket. Ők is el akarják magyarázni nekünk, hogy az élet az hogyan jó. Robi, hogy de féltél, de rettegtél? Mert akkor majd a harmadik helyzetet hallgass meg, hogy mi lesz. Már a dobogón a nap harmadik helyezettje. Az eddigi sorozatok azok reálisan és racionálisan voltak rosszak. Most átlépünk egy határt. Átlépjük azt a határt, amit az LSD fogyasztáskor lehet egyébként általában a köznapi ember számára átlépni, de 1988-ban úgy gondolta a Magyar Televízió, hogy itt az ideje, hogy az ifjúságnak és az idősebbeknek is a bélyeg megvásárlása nélkül biztosítsa ezt az élményt. Szó szerint olyan élményről van szó, mint hogyha belennél LSD-zve, vagy megmérgeztek volna, mert hát nem, hiába keresett, kutatod a tudatodban, hogy mikor vetted be a bélyeget, nincs meg a pillanat, de megvan a hatás. A szimatszörény a szuperebb című sorozat, kutya és macska fejű, hód és borz fejű emberek játszanak benne, és... De nem állatokat. Nem állatokat, hanem diszkó tulajdonost, kozmetikust, teljesen hétköznapi figurákat, akik egy végtelenül unalmas nyomozás során egy nagyon mai, de valamilyen szürreális jövőben is játszódható történet, ugye, mert a kapitány például, ezt említsük meg, a kapitány, a Dobberman kapitány, egy ilyen robotkutya például. Robotkutya, amelyik előkerül, de semmit nem csinál, hogy mondjam, a figuráknak a jelenléte ettől is olyan, mint az LSD, vagy olyan, mint egy David Lynch film, hogy igazából a dramaturgiai folyamban nincsen szerepük, de hát hol van a David Lynch a valóságtól való elszakadásban a Szimatszörény Szimattól című sorozattól? Értelmezhetetlen, hogy kinek szól. Rendszeresen ilyen musical, vagy inkább operetszerű dalok vannak benne. Egy komplett lemez is megjelent, ugye Kern András és Kútvölgyi Erzsébet kölcsönözi az összes szereplő hangját, és ők énekelnek, főleg Kern András. Hát nem hiszem, hogy az összeset ők játszák, mert ők szinkronizálják, tehát a hangjukat ők adják, énekelnek benne. Talán azt hihetnénk, hogy gyerekeknek szól, de én még elég fiatal voltam, ha nem is kisgyerek, amikor ez ment, de inkább egy végtelenül kényelmetlen, nagyon rossz érzés fogott el, amikor néztem, hogy enyhe hányingerhez hasonlíthatnám, de inkább szellemi és nem gyomorból induló hányinger, és közben ilyen szóviccek is vannak benne, hogy egy csipet belerakok, de csak egy csipet, meg ilyen jellegű szóviccek is vannak, tehát félelmetes. Azt képzeljétek el, hogy mindenkinek kutya, macska, meg róka, meg mindenféle állatoknak a maszkja van az embereknek a fején, ezért aztán az arcukkal nem tudnak játszani. Nem is nagyon beszélnek, mert olyan értemben, hogy beszélnek, de a szájuk nem nagyon mozog. A fejek nem mozognak, a maszkok, ezért aztán mindent a gesztusaikkal, a karjaikkal kell eljátszani. Pontosan túljátszani. Mindent folyamatosan gesztikulálnak, ezért az egész ilyen iskolai színjátszókör jelleget kap, hatalmas, nagyívű gesztusokkal mutatják, hogyha örül, akkor így felemeli a kezét, hogyha el van keseredve, akkor így fogja a fejét és ingatja. Tehát az valami rémes, hogy milyen színvonalon adják elő ezt az egészet. Bizonyos szempontból egyébként tartatnánk minden idők legjobb magyar sorozatának, mert olyan elementális hatást gyakorol. Sajnos a videó megosztókon összesen egy darab epizód, és sajnos csak fekete-fehérben lehető föl, eredetiben színesben ment, de azt az egy epizódot azt feltétlenül nézzétek végig, mert nagyon-nagyon jó képet ad az egész sorozatról. Tulajdonképpen egy őrült zseninek az alkotásának tűnik az egész, tehát ez már nem egyszerűen rossz, de ez nem gagyi, ez ebben zsenialitás van, ebben David Lynch van. Nincsen cselekménye, és a cselekmény az állandóan és folyamatosan széthullik. Nem is lehet igazából érteni, hogy bizonyos karakterek hogy kerülnek elő. Ott van Doberman kapitány, akinek Darth Vader köpenye van, egy robotkutya, akinek a köpenye alól egyik percről a másikra előkerül egy menyét. A menyét az egy pincérruhában van, és elmondja, hogy mi történt. Így elmondja, hogy megoldja az ügyet. Nem is a Szimat Szörény oldja meg az ügyet. Egyáltalán nem oldja meg az ügyet. Egyébként pár szó az alkotókról. Ugye a mese, ha nevezhetjük így megírás, az Bálint Ágneshez fűződik, aki egyébként zseniális meseíró volt. Én például az 1942-ben, tehát nagyon régen megjelent Cimborák című könyvét nagyon szeretem, csak hogy miről szól, egy macska beleszeret egy alkoholista sűnbe, aki azért lett alkoholista, mert nagyon értékesek a tüské, és ebből rengeteg pénzt tud csinálni, így céltalanná vált az élete. Tehát már 42-ben tulajdonképpen ezt a végtelenül abszurd vonalat, ugye alkoholista sűnről szóló mese már pedzegette. Aztán a Mazsola és Tádéból, vagy a Mazsolából ismerhetjük még a nevét, és rengeteg nagyon érdekes mesét írt, csak itt valahogy véletlenül megvalósították az egyik meséjét, nagyon nagy költségvetéssel, és nem egyértelműen gyerekeknek, sőt, azt hiszem, talán kimondta, hogy egyértelműen nem gyerekeknek íródott meséről van szó. De félelmetes. Nem lehet eldönteni, hogy állatok vagy emberek, mert hogy egy kis tejet lefetyel, és a következő percben meg ellop egy videókamerát. Tehát ilyen dolgok történnek benne, lépte nyomon. Sokat kérjek, érte? Mi az, hogy? Na. Ilyen drága? Bizalmi áru, ezt nem lehet az ABC-ben megvenni. Úgy is van, nem garasoskodunk. No, hát akkor nem lesz az sok? Akkor adok ennyit, tessék. Köszönöm. Ricsi és társa, zsarolódnak, rosszabbak, mint az eger. Most már csak az a kérdés, hogyan itassam meg ezt Kandúr Kristóffal, még ha tejszín lenne, könnyebb lenne. Mostanában keveset tartózkodik otthon, úgy látszik rájött a Kandúr Vándor. Jó, de szép. Kandúr Vándor, a szőrös Don Juan tőlem kandúrolhat, ahova akar. Csak igya meg az én kis szerelmi bájitalomat. Várj csak, Jágót látom az ablakon át. Jágó, egy pillanatra légy szíves. Várj egy kicsit, olyan jól esik ez a vakarózás. No, mi kéne, ha volna? Csak egy kis tájékoztatás. A szomszédot Kristóf Kandúr után érdekel. Kristóf Kandúr, mióta belehabarodott abba a kis fehér macskába, arany életem van. Azóta ez a Kandúr major soha nincs otthon. Nincs zenevona, nincs karnyikálás, se mol, se dur, se kan. De nekünk meg kell őt találnunk. Akkor másszatok fel utána a padlásra. Na, tálmacskák, pá! Faragatlan Ebb! Mi van? Mi történik itt? Megint félek. Újra rettegek, mint gyerekkoromban. Az a helyzet, hogy ezt megcsinálták, 9 epizódot megcsináltak. Nem jelent meg eddig DVD-n, de a Magyar Posta esetleg bélyegen kiadhatná a 9 epizódot. Ez tényleg hihetetlen. Egyszerűen ez tényleg olyan élmény. Ez olyan élmény, amit nem tudtak egyszerűen felfogni. Nincs semmi, ami összetartja nem a sorozatot, a tudatotokat, ha ezt végignézitek. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. Ez a Família Kft. Nagyon sokan követeltétek már a Família Kft-t itt az SMS falon. Sziasztok! A Família Kft. Ugye pellengérre került, egyébként csak lefutott sorozatokat exhumáltok? Kérdezi hát ha lenne ennyire rossz, mint a Família Kft., elővennénk. Ennyire rossz most jelenleg éppen azt hiszem nem fut. A Barátok közt egyébként az ott volt. Sziasztok! A Família Kft-ben hiperaktív infantilizmus láthattunk minden mennyiségben. Hát sokkal rosszabb dologról volt itt szó. Ez megint a szomszédokra adott válasz, és megint a ló másik oldala, de itt egy másik értelemben. Lehet, mi, hogy most hátulra estünk. Hátulra estünk, pontosan hátulra estünk, vagy a tőgyéhez estünk a lónak, amikor fejni kell a lovat. Mert hát, hogyha, hogy itt kőkeményen a marketingolásnak a legcsúnyább fajtái. Nem tudom, emlékeztek-e, hogy milyen termékeket hoztak folyton elő a legvalószínűtlenebb helyzetekbe. Ez megint arról szólt ez a műsor folyam, mert hát 8 évad és 385 epizód készült a Família Kft-ből, hogy ugyan nincs koncepció, nincs forgatókönyv, nincsen poén, de mennie kell a sorozatnak, hogy abban mindig el lehessen helyezni valamilyen terméket, és aztán arról lehessen beszélni. Nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy a Família Kft. Úgy indult, hogy az első, azt hiszem 10, vagy 5, azt hiszem 10, mert két nem tudom, pár epizódon keresztül nem tudom a számot, a főszereplők azok mások voltak, tehát Balázs Péter játszotta Kövért, és Szombati Gyula játszotta Szép Apukát. És hát körülbelül ez a színészi szint, ez a jó, komikus, bevált bohózat szereplő, körülbelül az lett volna színészi vonalon az, amit szerintem kellett volna hozni. Forgatókönyvileg is meg lehet ezeket a pontokat találni, ahhoz, hogy ez egy nézhető első magyar sitcom, szituációs komédia legyen. Ehhez képest a szereplőket villámgyorsan cserélték nyilván anyagi megfontolások miatt tulajdonképpen no-name színészekre, és hát a legnagyobb baj szerintem nem ez, hanem a forgatókönyvnek a végtelen hiánya, amikor tényleg hát érthetetlen, hogy ez hogy lehetett. A leghitványabb világ, és a legszomorúbb, hogy akkor még nem volt dömping ezekből, hanem akkor ezt kellett nézni. Tehát ezen élt a magyar társadalom, rémületes volt. Minden epizód arról szólt, hogy valaki megőrült a családból, valamelyik figura az, vagy a nagyapa elkezdett lóversenyezni, vagy Kriszta szerelmes volt, és akkor szó szerint a családtagok azok így körülvették ezt az illetőt, aki az aktuális sorozatnak a főhőse volt, és mindenki ellátta tanácsokkal, meg mindenki próbálta segíteni, és akkor ebből jöttek azok az úgynevezett poénok, amelyek leginkább nem a poénokra épült ez a sorozat, hanem a reklámokra. Tehát minden egyes szituáció kifutott egy termékre, és konkrétan termékek neve hangzottak el olyannyira, hogy nekünk például a bejátszónkból ki kellett sípolni az aktuális terméknek a nevét. Itt a finom Úristen! Ez a Manson Gallery! Nézzen el, hülyeskedj már, hogy én vagyok az pici! Azt mondja meg nekem, nyüzsögnek itt a ház körül metálosok? Nem tudom, csókolom, én a tejet hoztam. Két rekesz tejet, Ágikának. Ne halandzsázol, látod vagy nem látod itt messzonosokat? Tehát ne beszélj nekem itt tente erről. Én vagyok a teljes, a Géza. Hát én tudom, nem vagyok én hülye, de akkor, amikor a halál torkában állunk, akkor maga itt tejről beszél. Én azért beszélek tejről, ugye nagymama is két rekeszel van, apa meg hárommal rendelt. Isten, tejben, vajban fogunk fürödni. Csak nem azt akarja mondani, hogy megint mindenki rendelt? Hát mit csinálok én ennyi tejjel? Jézusom! Mert ugye, most beszéljünk arról a galériről, akkor tulajdonképpen úgy működik nálunk ez a rendszer, hogy ugye robogunk az úton, meglátunk egy nagyon szép kis boltot, bemegyünk, lerakjuk a volt elé, ez is szép bolt volt, így, hogy itt hagynék 9 nagyon szép is megtiszteljük. Nagyon szépen köszönöm. Ismételjük, hogy ez a sorozat is a Szomszédok antitézise akart lenni, hát mindenben sikerült. De ennek a sorozatnak köszönhetjük az ilyen pasikszerű dolgokat is, mert szóval itt valamilyen szüzességünket elvették, azt a szüzességünket, hogy a röhögőgép az mondjuk arra való, hogy van egy poén, és akkor azon, hogy még nagyobban nevessünk. Meg jelezze számunkra, hogy most kell jól éreznünk magunkat. Hát igen, de helyet erre használták. Tehát pont azt akarom, hogy nem a poénhoz kapcsolódik, hanem helyettünk nevet, mi nem nevetünk, mi feszengünk, de legalább ők jól szórakoznak egy gomnyomásra. Na hát a Família Kft. Az tényleg olyan volt, mintha az egész család be lenne szpidezve. De komolyan. Tehát, mintha mindenki egyszerre széjjel lenne szpidezve, és mindenki hiperaktívan rohangál jobbra-balra, mindenki abban a következő 15 másodpercben akarja elmondani az összes mondani valóját, kifejezésre juttatni az összes érzelmét, mindenki mindenkit nagyon meg akar ölelni, és minden, vagy nem tudom, ez extázi, vagy nem tudom, tehát hogy ez a, az az állapot, amikor így hihetetlenül meg akarom mutatni, és meg akarom mondani, mert itt is arról van szó, hogy hiányoznak a poénok, hiányzik a forgatókönyv, nincs jól megírva, hiányzik a tehetség, hozzá kell tenni valamit, ezúttal nem tehetségből, ezúttal erőből, vagy hogy fogalmazok. Igen, igen, tehát itt az erőlködés az, ami ezt a pörgéshez vezetett. Egy szobában lényegében, vagy néha esetleg még a boltban, tehát gyakorlatilag egy kis kulisszában megoldva, kivéve amikor a közpénzen megint csak elutaznak, ugye Korfura, és akkor ott fürdőruhában nézhetjük Santus Barbarát és Csonka Picit, hogy tulajdonképpen teljes legyen a mi örömünk. Nem, hát itt arról van szó, hogy ez már nem a szomszédok Magyarországa, ez már nem de visszasírjuk. Tehát ez az, amitől visszasírjuk. Inkább, tehát ez antipátoszos, ugye, mint hogy a szomszédok pátoszos, de én nem tudom, ez ízlés dolga, de hát én ezek után vissza tudom sírni. Jó, ez az abszolút ellenkező véglet. Tehát, hogy itt semmi pátosz nincsen bennünk. Tulajdonképpen a szeretet egymás iránt megvan, csak ez a szeretet, ez ilyen végtelenül felszínes. Tehát pont olyan felszínes, mint a mondom, a beextázizott ölelkezés. Tehát ez a hihetetlen felfokozottság, mélysége az nincsen, de végtelenül nagy viharnak tűnik az, ami az 5 centis felszínen zajlik. Tehát valami ilyesmit látunk folyamatosan. Kötelezően ismételt gesztusok. Tehát minden szereplőnek megvan egy-két gesztus, amit minden egyes epizódban háromszor megcsinál. És közhely. És azt hiszik, hogy az ismétlés lesz poén, mert van ilyen a humortankönyvekben, de hát 385-szer sem volt vicces. Jó, hát ez a vállalkozás barát magyar állampolgárnak az eposza, aki föl tudta venni a nyugati életnek a ritmusát, és képes arra, hogy egyszerre összetartson egy családot, működtessen egy nyereséges vállalkozást, és az egész mégis olyan emberi maradjon, szeretetteli maradjon, és vidáman teljenek. Benne van a 90-es évek első félnek minden nyomorúsága. Ez valóban így van, és a legszörnyűbb az volt, amikor az egész szilveszterkor átment egy ilyen revübe, és a Família Kft. Szereplői azok magukra vállaltak még egy nagyon súlyos és az számukra talán túl nagy feladatot, hogy szórakoztassanak minket. Egy ilyen revű műsor keretében az ikrek reppeltek, például ebbe is belehallgathattok most, akkor sanzondalokat énekelt a szép házaspár, és így tovább. A csúcsok csúcsa a mai number one. 6 különböző SMS-t kéne beolvasnom, amelyik követeli az első helyre az űrgammákat, nem olvasom be őket, íme. Megkaptátok az űrgammákat, megkaptuk az űrgammákat, ez az ország megkapta az űrgammákat. Az űrgammák az nem csak azért első helyezett, mert a legalja sorozat valamennyi közül, amit valaha láttunk, de még a legnagyobb mennyiségű állami pénzzel lopásához is alkalmas projekt volt. Minden paraméterben nem felel meg a sorozatokkal szemben támasztott igényeknek, pedig hát hogy vártuk, hogy legyen egyszer egy jó magyar science fiction sorozat. De hát nem ez volt az, sokkal inkább a nagyon is reális magyar valóság. Ugye Smuk Andor vezettek szénialáz mozgalom, amely az úttörő mozgalommal egyesülve diákok, tanulók, gyerekek adatait próbálta nagy mennyiségben begyűjteni, valamint állami pénzeken, hát ilyen IQ energiaitalt, meg ilyesmit promózni, amiben csúnyán bele is buktak, ami aztán átfutott az egész a megfigyelés ügybe, meg a nyírfa ügybe, de ne menjünk a politika vonalán tovább, mert maga a sorozat... De olyan a sorozat is, hogy... Maga a sorozat elárulja azt tulajdonképpen, annélkül, hogy bármit tudnánk a politikai háttérről, hogy ez csak valamilyen okból jöhetett létre. Önmagát nem magyarázza ugyanis. Nem értjük a történetet, nem világos. Zavaros, hogy most ez egy ismeretterjesztő adás, ahol időnként ilyen matek feladványokat kell megoldani, meg a biológiáról vannak információk, vagy pedig egy kaland, vagy egy ilyen harcolós űrsorozat, vagy egy gyerekeknek szóló történet. De ez ilyen oktatási segédműsor akart lenni, és a cselekményből mindig lett valami oktatási feladvány, ami egy házi feladat is volt, így teljesen le akarták kötni az embert, mert házi feladatot is adtak, meg volt űrgammák füzetek, meg űrgammák, minden fronton támadtak minket ezzel az űrgammákkal. De közben ott volt az gonosz Szulák Andrea kancellár, aki énekelt, albumot adtak ki. Slágerlistákra fölkerültek. Csarnokos koncertet tartottak, ugye császár előd és ördög Alexa száma, aki aztán a Playboyba is megjelent. Fogva tart a félelem, miért vannak ellenem, a szerelem játék, ahogyan volt, úgy szép, és ilyeneket énekeltek. Hát ez minden, tényleg minden fronton minden akarták. Minden őrültséget megmagyaráz. Na jó, de azt megmagyarázza, hogy hova tűntek az állami pénzek? Azt is megmagyarázza? Az sosem derül ki teljesen világosan. Igazából nem tudom, hogy ez most menne. Egyébként én megnéztem az összegeket, amiről szó volt. Szerintem gyerekcipőben járt akkor még a politikai korrupció, és ma csak mosolygunk azon a hatalmas botrányon, ami akkor ennek körül hát volt. Ez tényleg, hogy mondjam, ez tényleg mindennek az alja, mert itt, hogy mondjam, itt nem csak arról van szó, hogy a pénzünket elcseszték egy rossz sorozatra, ahogyan általában szokták itt a listánkon jó pár esetben megtörtént, meg a listánkon kívül is hányszor, hanem itt az történt, hogy miközben elcseszték a pénzünket egy rossz sorozatra, a maradék pénzünket is ellopták erre a sorozatra hivatkozva. És mindezt a szemünk előtt, tehát nem hogy titokban, hanem ugye az a TV adásban folyamatosan 160 epizód készült ebből a sorozatból. 160 epizód. Nem kevés. Szóval... Csak a botrány vetett neki véget, nem a színvonal. És annyira olcsó volt az egész, és annyira bazári, olyan volt az egész, minthogyha egy panellakás sufniában vették volna fel. Tehát, hogy ez a, és ugyanaz, hogy mondjam, ugyanúgy nem mondhatjuk el, hogy színészek játszottak, legalábbis azok a gyerekek, azok nem színészek voltak, az biztos. Tényleg ott is a hitványzendülés közeli pillanatok fordultak elő rendszeresen, tehát tényleg ez aztán tényleg az alja volt mindennek, ami elképzelhető. Hát mindenki, az egész SMS fal teljesen el van elégedve az első helyezettünkkel. Én nem is gondoltam, hogy ennyire él a, továbbra is a magyar tudatban. Ürgammák szelleme. Az Ürgammák szelleme. Nagyon köszönjük a figyelmeteket. Ez volt a Hét Mesterlövészének a mai adása. Általában jó dolgokat szoktunk nektek ajánlani, de egyszer hogy a jót tudjuk értékelni, kellett beszélnünk erről is. A 10 rendszerváltást követő legrosszabb magyar sorozatról, amely listán a 10. volt a Kisváros, a 9. a Szomszédok, 8. volt a Barátok közt, a 7. volt a Pasik, a 6. az Egy rémrendes család Budapesten, az 5. a Klipperek, a 4. a Frici a vállalkozó szellem, a 3. helyen Szimat szörény szimatolt, a 2. helyen a Família Kft-t találjuk, és az első az csak is az Ürgammák. Nagyon köszönjük a figyelmeteket. Puzsér Robertet és Dinnyés Gerit hallhattátok az elmúlt két órában. Adás volt, borzasztó adás. Egy hetetek van rá, vagyis 6 napotok van rá, hogy kipihenjétek, a jövő hét szombaton 3-5-ig újra itt leszünk veletek. Most egy órán keresztül hallgassatok Rádiókafét, és ez nem jelenti azt, hogy a következő egy hétben ne hallgassatok Rádiókafét. De amikor épp videó megosztón nem a Klippereket, a Szimat szörényt vagy az Ürgammákat nézitek. Sziasztok! Sziasztok.